Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 5-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին, մաղթում բարձր տրամադրություն և հաճելի օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել է ուսանողական գիտական կոնֆերանս «Մեր անդրադարձը»։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ և Հշե Չարենցի մասին, այսօր դուք կլսեք 28-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Մայիսյան երատոնին ընդառաջ Արցախի կրթական մշակութային հաստատությունների առավել աշխուժացած առօրյան լեցուն է ամենատարբեր միջոցառումներով։ Այսօր Արցախի մայր բուհում մեկնարկեց Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին նվիրված ուսանողական գիտական կոնֆերանս։ ԱՌՊՀ-ի ուսանողական գիտական ընկերության նախաձեռնած երկօրյա կոնֆերանսին մասնակցում են ինչպես Արցախի ու Հայաստանի, այնպես էլ աշխարհի մի շարք երկրների համալսարանների ուսանողներ։ Մինչ կոնֆերանսի հանդիսավոր բացումը մասնակիցները ծաղիկներ խոնարեցին համալսարանի Բաքում տեղադրված զոհված ուսանողների հուշակոթողին։ Լիագումարնիստին կոնֆերանսի մասնակիցներին ողջունեցին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Վահրամ Բալայանը, ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը։ Լսենք Արմեն Սարգսյանին։ Հարգելի գործընկերներ, շատ սիրելի ուսանող, Հրդվեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության որդեզնակազմի անունից շնորհավորել բոլորիս Շուշիի ազատագրման 25-րդ կապակցությամբ և ողջունել կազմակերպված համահամալսարանական գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին։ Մայիսյան երատոնը կերպվել է մեծ դժվարությամբ, սակայն ինչպես միշտ ես նշում եմ, հաղթանակները այլ բան են, եթե դրանք չեն պահպանվում։ Պահպանելը նույնպես դժվարության արդյունքում է ձեռքբերվում և բոլորիս, որ մենք կարողանում ենք այդ հաղթանակները պահպանել և նորանոր հաջողություններ արձանագրել։ Երատոնը կերպվել է ոչ միայն զինվորների, այլև մտավորականության, ես այստեղ կշեշտեի անպայման ուսանողության անունը, ուսանողության մասնակցության։ Արցախյան շարժումը ծերերի ուսանողներ երևի շատ էր տեղյակ է, որ կզգնավորվել է, սկսվել է նաև այս դահլիճից, երբ այն ժամանակվա Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողները կազմակերպված երթով շարժվեցին դեպի հրապարակ և առաջին անգամ բարձրացրեցին իրենց անկախության ձայն։ Երևի միայն Արցախի մայր բուհի, նաև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուհերի ուսանողները։ Սիրելի ուսանողներ, ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք չբավարարվենք այս երատոնով և գրանցեք նորանոր հաջողություններ, իսկ ձեր անելիքները այդ բնագավառում անչափ շատ է։ Թույլ տվեք կրկին շնորհավորել բոլորիս և գիտաժողովների աշխատանքներին ցանկանալ վաղի մեջ։ Լիագումարնիստին հնչեցին ելույթներ։ Տեղեկացանք, որ ուսանողական գիտական կոնֆերանսը այս պահին իր աշխատանքը շարունակում է 10 մասնախմբերում։ Կոնֆերանսի մասնակիցների համար նախատեսված է նաև մշակութային ծրագիր։ Գիտաժողովի հանդիսավոր փակումն ու հավաստագրերի հանձնումը կկայանա վաղը։ Sky. Սում եք կարծիք հաղորդաշարի մայիսի 5-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ 2-7-ից ծուրփատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Beeline-ը հայտարարում է Aurora Visual ռադիոալիքի ավելացման մասին BTV բջջային հավելվածում, շարունակելով ընդլայնել բջջային հեռուստատեսության BTV բջջային հավելվածի հնարավորությունները, Beeline-ը ռադիո Aurora-ի հետ համագործակցության արդյունքում տրամադրում են բացառիկ հնարավորություն առաջին անգամ Հայաստանում անվճար դիտել Aurora Visual ռադիոն ամբողջ Հայաստանում։ Aurora Visual ռադիոն հասանելի է նաև բոլոր Quattro ծառայության փաթեթի բաժանորդներին։ Հայաստանում Beeline-ը տրամադրում է BTV բջջային հավելվածը։ Յուրաքանչյուր հաճախորդ, ով ունի սմարթֆոն կամ պլանշետ, որոնք աշխատում են iOS եւ Android օպերացիոն համակարգերով, կարող են հավելվածի միջոցով դիտել ավելի քան 130 հեռուստաալիք ողջ էկրանով մեկ։ Business Insider-ը ներկայացրել է Urban X e-bike անիվը, որը ցանկացած հեծանիվ կարող է վերածել էլեկտրական հեծանիվի։ Այն նախատեսված է դիմացի անիվը փոխարինելու համար, որից հետո հեծանիվը փաստացի համալրվում է էլեկտրական շարժիչով։ Այդ շարժիչը տեղադրված է անիվի միջնամասում։ Այն 32 կմ/ժ առավելագույն արագություն է ապահովում։ Հեծանիվը առանց վերալիցքավորման կարող է 48 կմ տարածություն անցնել։ Անիվի տեղադրումը 60 վայրկյան է տևում։ Որքան շատ հեծանվորդ աշխատի ոտնակներով, այնքան շատ տարածություն կանցնի հեծանիվը։ Մարտկոցի մակարդակին կարելի է հետևել սմարթֆոնի հատուկ հավելվածով։ Նորարարության արժեքը $299 է, այն վաճառքում կհայտնվի ամռանը։ Գնացքով ճանապարհորդության սիրահար ճապոնացին իր սենյակը վերածել է գնացքի վագոնի, ինչպես ներկայացնում է OTT Central-ը, Ճապոնիայում գնացքի երկրպագունների հատուկ համայն գոյություն ունի, որը միավորում է գնացքի սիրահարներին եւ ճանապարհորդությունների հետ կապած ամեն ինչ։ Համայնքի անդամներից ոմանք գնացքով ճամփորդում են երկրի ողջ տարածքով եւ հնարավորինս շատ գնացքի մոդելներ լուսանկարում կամ հաճախում են միջոցառումների, որտեղ հին գնացքներ են ցուցադրվում։ Այդ միջոցառումներում նրանք փորձում են որևէ հիշարժան իր ձեռք բերել կապված իրենց տարերքի հետ։ Թվիթերյան էջերից մեկում հրապարակված լուսանկարներում պատկերված է այդ համանքի անդամներից մեկի ննջասենյակը, որը նա վերածել է իրական ճապոնական վագոնի։ Facebook ընկերությունը ընդլայնել է Facebook Messenger-ում արկա խաղերի տեսականին։ Այժմ Messenger-ում մոտ 50 խաղ կա, բացի այդ սկսվում է նաև նոր խաղային հնարավորությունների ներդնումը, որը թույլ կտա իրացնել առավել հագեցած gameplay եւ ապրիլին Սան Ֆրանցիսկոյի համաժողովի ժամանակ մշակողների համար ներկայացված F8-ը հաղորդում է Ferran։ Այս առումով նոր հնարավորությունների շարքում են արդյունքների աղյուսակներ, մրցափուլեր եւ այլն։ Նամակագրությունում խաղ սկսելու դեպքում պարզապես պետք է սեղմել գումարման նշանին տեքստային հարթակի կողքին, անցնել խաղեր օպերացիային եւ ընտրել անհրաժեշտ խաղը։ Նոր խաղերը iOS-ի եւ Android-ի համար միջազգային ծավալով կտարածվեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Massachusetts-ի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտողները շարժական 3D տպիչ են ստեղծել տների կառուցման համար։ Այս մասին հաղորդում է 10-ը վկայակոչելով CNN-ին։ Համակարգը թույլ է տալիս առնվազն 14 ժամվա ընթացքում կառուցել կլոր կառույցներ՝ մոտ 15 մետր տրամագծով ու մոտ 4 մետր բարձրությամբ։ 3D տպիչն իրենից ներկայացնում է երկու պտտվող մանիպուլյատոր, մեծ ու փոքր։ Սարքավորումը տեղադրում են այն վայրում, որտեղ նախատեսվում է տուն կառուցել։ Հետո մանիպուլատորները ավտոմատ ռեժիմով ստեղծում են շինության հիմնակմախքը։ Գործընթացի ավարտից հետո տպիչը դուրս են տանում շինությունից։ Ինստիտուտի մասնագետները նշում են, որ տվյալ մեթոդը թույլ է տալիս գալիորեն էժանացնել ու արագացնել շինարարությունը, ինչպես նաև այն առավել անվտանգ դարձնել։ Հետազոտության համահեղինակ Սթիվեն Քիթինգը նշել է, որ 3D տպիչը մասնավորապես կարելի է կիրառել հեռացված շրջաններում կամ տարերային աղետի գոտիներում, որտեղ սովորաբար դժվար է շինարարության համար նախատեսված սարքավորումներ հասցնել։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսեք 28-րդ մասը։ ١ թվականին Չարենցը գրեց իր մաճկալ Սաքոյի պատմությունը եւ կոմալմանախը, իրենց ոճով եւ հնարքներով տրամաբանական բոլորովին հակարակ գործերը։ Նա սպառնաց կոմալմանախի ստիլով տալ Չարենցը պինդ կենտրոն եւ անտիֆաուստ նոր գրքերը, սակայն Լենինի մահվան ցնցող տպավորությունը նրան տարավ մեր ղեկավարի մահվան ու կյանքին նվիրված երկերի ստեղծագործական հունով, երկեր, որոնք մտան սովետահայ պոեզիայի ոսկե ֆոնդը։ 1930 թվականին լույս տեսավ Չարենցի էպիկական լուսաբացը, բայց այդ լուսաբացը բացվել էր վաղուց, նրադանթեական առասպելով եւ ամբողջները խելագարվածով։ Իրեն համար աննկատելի կերպով Չարենցը վերադարձավ այնտեղ, որտեղից մեկնել էր, կատարելով հարուստ եւ բեղմնավոր ստեղծագործական մի ճանապարհորդություն, լեցուն դժվարություններով, վերելքներով եւ վայրեջքներով, մի ճանապարհ, որը նրան դարձրեց մեր քաղաքացիական ամենահետաքրքիր իր հակասություններով, որոնումներով ու վարանումներով ամենապայծառ եւ ամենագեղեցիկ դեմքերից մեկը։ Ասել, որ Չարենցը գալիս է Մայակովսկուց, նշանակում է ոչինչ չասել։ Նա Մայակովսկուն գնահատում էր ճիշտ այնպես, ինչպես գնահատում էր Պուշկինին, Բրուսովին, Բլոկին, Թումանյանին, Իսահակյանին, Տերյանին, իր կյանքի վերջին շրջանում Սիամանթոյին։ Նա բազում գետեր եւ արուներ է ընդունել իր մեջ եւ վերածվել է մի վիթխարի ջրվեժի, որը կոչվում է Չարենց։ Նա հանրագումարն է արևելահայ, արևմտահայ, ռուսական, ապա համաշխարային պոեզիայի լավագույն տրադիցիաների։ Այս ամենով հանդերձ Չարենցը Չարենց է, գրական շեշտված, մեծ անհատականություն, էպոխային նշանավոր երևույթ։ Հնարավոր է սովետահայ գրականությունը պատկերացնել առանց այս կամ այն պոետի, սակայն առանց Եղիշե Չարենցի երբեք։ Չարենցը հայ գրականության պայծառ գագաթներից մեկն է, սովետահայ գրականության ամենաբարձր սովետական գագաթը։ Որպես իր գործի վիրտուոզ, նա հավասար ուժով տիրապետում էր եւ Սայեդ-Նովայի քյամանչային, եւ Պարզունակ սրինգին, եւ ջութակին, եւ թավջութակին, եւ շեփորին ու Լեֆյան թմբուկին։ Չարենցը մի մեծ սիմֆոնիա է։ Չարենցը մեծ հակասությունների մեծագույն ներդաշնակությունն է, մեր ազգային հպարտությունը, մեր գրականության տրուբադուրն ու առաջատար դրոշակագիրը։ Մեր պոեզիայի մայրուղու մասին։ Որն է պոեզիայի մայրուղին։ Ամեն իր գործին հավատացող բանաստեղծ իրավունք ունի իր պոեզիան համարելու պոեզիայի մայրուղին։ Այս խիզախումը, այս ինքնավստահությունը մարդկային է եւ հասկանալի։ Էլ ինչ բանաստեղծ, եթե նա չհավատում ինքն իրեն, իր ուժերին եւ իր ստեղծագործություններին։ Ես կուզենայի իմ այս փոքրիկ գրավոր ելույթում առաջին հերթին ամբողջ ծրտով, սիրով եւ հարգանքով ողջունել այս դահլիճում նստած այն բանաստեղծներին, որոնք ներքին խորը հավատով իրենց պոեզիան համարում են այն պոեզիան, որը սովետահայ մեծ պոեզիայի մայրուղին է հանդիսանում։ Շատ են արդյոք այդպիսիները։ 40 հոգուց ավելի բանաստեղծություններ գրող մեր բանաստեղծներից քանիսն են հավատում իրենց ձայնին, իրենց երգին, իրենց երգի ապագային։ Ամեն բանաստեղծից պահանջել, որ նա լինի անպայման պոեզիայի հսկա, ոչ ոք իրավունք չունի։ Հայտնի է, որ Դոդոխյանը մնաց գրականության մեջ իր անմահ ծիծեռնակով, Գարեգին Պեշկեոթուրյանն իր սրինգով, Ռուբեն Որփերյանն իր գյուղից ճամփան բանաստեղծություններով, իսկ Հովանես Կոստանյաններն ոչինչ չթողեցին իրենց ետևից հակառակ քննադատների կամ ֆորաներին։ Մեզ ժամանակակից այն բանաստեղծը, որը գոնե կտա թե կուզմի ծիծեռնակ, նա իրավունք ունի ասելու, որ ես քայլում եմ սովետական պոեզիայի մայրուղով։ Սկզբունքային անողոք քննադատության ենթարկելով բանաստեղծական խոտանը, մենք պետք է գտնենք ժամանակակից ծիծեռնակները։ Մենք կուզենայինք սահմանափակվել բանաստեղծական այն սերնդով, որի գրական արշալույսը զուգադիպեց սովետահայ մեծ բանաստեղծ փոթորկահույս Եղիշե Չարենցի կյանքի վերջալույսին։ Չարենցին ժամանակակից բանաստեղծները, որոնք ստեղծագործեցին Չարենցի հետ կամ նրանից հեռու, չկարողացան դառնալ Չարենցներ, բայց ձեռք բերին ամեն մեկն իր ուժերի չափ պոետական անհատականություն և իրենց ուսերի վրա տարան սովետահայ առաջին սերնդի պոեզիայի ստեղծման ծանրությունը։ Աբովն ու Ազատ Վշտունին, Զարյանն ու Ալազանը, Գեղամ Սարյանն ու Նորենցը, Տարոնցին ու Սուրեն Վահունին, Սարմենն ու Դաշտենցը, Վահան Գրիգորյանն իր ծիծեռնակ անիվի երգով, Պատանի Շիրազն ու Գրաշին եւ ուրիշները ստեղծեցին մի պոեզիա, որը սովետահայ առաջին սերնդի պոեզիան է, որը խաղացել է դաստիարակչական հսկայական դեր։ Այդ սերնդին հաջորդեց սովետահայ պոեզիայի երկրորդ սերունդը, որն այսօր տանում է իր ուսերի վրա ժամանակակից սովետահայ պոեզիայի դրոշը։ Եկան նոր պոետներ նոր երգերով։ Սովետահայ պոեզիայի հելիկոնը զարդարեցին այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Կապուտիկյանի ու Էմինի, Սահյանի ու Դավթյանի, Հովանիսյանի ու Սևակի եւ ինչպես ընդունված է ասել եւ ուրիշների անունները։ Չկարծեք, թե այս եւ ուրիշների մեջ մտնում են միայն Սաղաթել Հարությունյանի, Վահագն Կարենցի անունները։ Ոչ, կան եւ ուրիշ եւ ուրիշներ, որոնք են ժամանակակից պոեզիայի գլխավոր տենդենցները, որքան մոտ են նրանք սովետահայ պոեզիայի մայրուղուն, բայց նախ ինչ ենք հասկանում մենք սովետահայ պոեզիայի մայրուղի հասկացողության տակ։ Ժամանակի սղության պատճառով մենք ստիպված ենք լինել որքան հնարավոր է հակիրճ մի ուրիշ առիթով այդ մասին ավելի հանգամանորեն խոսելու պայմանով։ Մեզ թվում է, որ մեր պոեզիայի մայրուղին Եղիշե Չարենցի պոեզիայի ճանապարհն է։ Չարենցն այն բանաստեղծն է, որն իր մեջ ընդունեց ինչպես համաշխարային ռուսական, այնպես էլ թե արևմտահայ, թե արևելահայ կլասիկ պոեզիայի ողջ ժառանգությունը մինչև Տերյան եւ բարձրացրեց մեր պոեզիան մի նոր աստիճանի։ Մազաչափ անգամ չիջեցնելով իր մեծ նախնիկների ստեղծած արժեքների փարապանց դրոշը, նա ստեղծեց իր պոեզիան, Լենինյան դարաշրջանի պոեզիան։ Լինելով իր մեծ ժամանակի շեփորահարն ու տրիբունը, Չարենցը երբեք չմոռացավ, որ մարդն իրավունք ունի և տխրելու, և սիրելու, և բնությամբ հիանալու, և դեպի անցյալը նայելու, առանց սակայն կորցնելու ոտքի տակի հողը։ Այն ամենը, ինչ մարդկային էր, առաջավոր ու հոգին վեհացնող, խոր չմնաց նրա պոեզիային։ Առանց մազաչափ անգամ ցանկանալու հակադրելու մեր Չարենցին Վիթխարի Մայակովսկուն, պետք է նշել, որ Չարենցի մայրուղին ավելի լայն է և գայթակղեցուցիչ։ Մայակովսկու մայրուղին սա ասֆալտապատ նպատակասլաց մի ճանապարհ է, որը ձգվում է ուղիղ գծով ցարական Ռուսիայից մինչև կոմունիստական հասարակարգը։ Մի ճանապարհ, որը զարդարված է։ Անվերապահ կերպով կարելի ասել, որ մեր և պոեզիայի առաջին սերնդի դեր ապրող, բայց ստեղծագործող ներկայացուցիչները և երկրորդ սերնդի մարտական գումարտակը հանդիսանում են մեր պարտիայի օգնականները, քայլում են մեր պոեզիայի մայրուղով։ Այո, առաջին շարքերում են Էմինն ու Սիլվա Կապուտիկյանը, Սահյանն ու Սևակը, Ժլատեն Հովանիսյանը, Դավթյանը, Մարկարյանը, բայց ընդհանուր սիմֆոնիան հնչում է ներդաշնակ։ Մեր առաջավոր պոետներն ավելի կամ պակաս չափով սկսում են այնտեղից, որտեղ վերջացրեց Չարենցը, իսկ ապագան նրան է պատկանում, ով իր ետևում կթողնի Չարենցին։ Kele, kele, yerkin kabate. Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 5-ն է օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության օրն է, մանկաբարձների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Հենրիկ Սենկևիչը, լեհ գրող, պատմավեպերի հեղինակ, Նոբելյա մրցանակակիր, Գևորգ Ղարիբջանյանը, հայ պատմաբան, Արթուր Շավլովը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Յուրի Նազարովը, կինոյի և թատրոնի ռուսասանցի դերասան, Ռուբեն Հովսեփյանը, հայ գրող, հրապարակախոս, Լիոն Իզմայլովը, խորհրդային և ռուս գրող, երգիծաբան, Ջոն Ռիս Դևիսը, բրիտանացի դերասան, Արա Բաբլոյանը, հայ հայտնի մանկական վիրաբույժ, Հակոբ Նազարեթյանը, սոցիալական և քաղաքական հոգեբանության ռուսասանցի նշանավոր մասնագետ, Սեյջ Ստալոնեն, ամերիկացի դերասան Սիլվեստր Ստալոնեի որդին։ Անցանոտ փողոցներով, անձրևում ես են արտասվելով, նա արդեն քեզ հետ չէ, դու նրան էլ պետք չես, մի ստիպիր նրան ու ինքդ քեզ, որ կդիմանաք նաև այսպես, ձերն արդեն մարում է, ելքը բաժանում Ժամանակը թանկ է ու ագա, նրան քեզնից փոխում է շատ դանդաղ, դեռ նրան սիրում ես, ինքդ համոզվում ես, մերկացած պատերը հետքերից, կհուշես ստիպել ապրել նորից, բարդ ու անարդար է, բայց սկիզբը միշտ դժվար է. Ամենասուրտ է, դու մենակ ես ծուրտ է, մեն մենակ ոգին, հասկացավ կրկին, այս ամենասուրտ է,